مذہب اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، ہے لازوال اہل خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے، ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ شب معراج، اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، رہ یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بنی، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ پھول، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل سچا کے بلبل کی، تو اپنے پیر ہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے، تنک بخشی کو استغنا سے پیغام خجالت دے، نہ رہ منت کش شبنم نگوں جام و سبو کر لے، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے، چمن میں غنچہ گل سے یہ کہہ کر اڑ گئی شبنم، مذاق جور گلچی ہو تو پیدا رنگ و بو کر لے، اگر منظور ہو تجھ کو خزانہ آشنا رہنا، جہاں رنگ و بو سے پہلے قطع آرزو کر لے، اسی میں دیکھ مزمر ہے کمال زندگی تیرا، جو تجھ کو زینت دامن کوئی آئی نہ رو کر لے۔ شیکسپیئر، شفق صبح کو دریا کا خرام آئینہ، نغمہ شام کو خاموشی شام آئینہ، برگ گل آئینہ عارض زیبائے بہار، شاہد مے کے لیے حجلہ جام آئینہ، حسن آئینہ حق اور دل آئینہ حسن، دل انسان کو تیرا حسن کلام آئینہ، ہے تیرے فکر فلک رس سے کمال ہستی، کیا تیری فطرت روشن تھی مال ہستی، تجھ کو جب دیدہ دیدار طلب نے ڈھونڈا، تاب خورشید میں خورشید کو پنہاں دیکھا، چشم عالم سے تو ہستی رہی مستور تیری، اور عالم کو تیری آنکھ نے اریاں دیکھا، حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا، رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا، حفظ اسرار کو فطرت کا ہے سودا ایسا، رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا۔ میں اور تو، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادو سامری، تو قتیل شیوائے آزری، میں نوائے سوختہ درگلو، تو پریدہ رنگ رمیدہ بو، میں حکایت غم آرزو، تو حدیث ماتم دل بری، میرا عیش غم، میرا شہد سم، میری بود ہم نفس عدم، تیرا دل حرم گروے عجم، تیرا دین خریدہ کافری، دم زندگی رم زندگی، غم زندگی سم زندگی، غم سم نہ کر سم غم نہ کھا، کہ یہی ہے شان قلندری، تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا، کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشتے سمندری، گلائے جفائے وفا نما کے حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے سنم بھی ہری ہری، نہ ستیز گاہ جہاں نئی، نہ حریف پنج فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہی، وہی مرحبی، وہی انتری، کرم اے شہ عرب و عجم، کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری، اسیری ہے اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند، قطرۂ نیساں ہے زندان صدف سے ارجمند، مشک اسفر چیز کیا ہے، ایک لہو کی بوند ہے، مشک بن جاتی ہے ہو کر نافے آہو میں بند، ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت، مگر کم ہیں وہ طائر کے ہیں دام و قفس سے بہرہ مند، شہ پر زاغ و زغن در بند قید و سید نیست، این سعادت قسمت شہباز و شاہین کردند، دریوزہ خلافت اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی، خریدے نہ جس کو ہم اپنے لہو سے، مسلمہ کو ہے ننگ وہ پادشاہی، مرا شکستن چنا آر ناید، کہ از دیگر خاصتن مومیائی، ہمایوں اے ہمایوں، زندگی تیری سراپا سوز تھی، تیری چنگاری چراغ انجمن افروز تھی، گرچہ تھا تیرا تن خاکی نظار و درد مند، تھی ستارے کی طرح روشن تیری طبع بلند، کس قدر بے باک دل اس ناتواں پیکر میں تھا، شعلہ گردو نورد ایک مشت خاکستر میں تھا، موت کی لیکن دل دانا کو کچھ پرواہ نہیں، شب کی خاموشی میں جز ہنگامہ فردا نہیں، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح دوا میں زندگی، خضر راہ شاعر، ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، گوشہ دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب، شب سکوت افزا، ہوا آسودہ، دریا نرم سیر، تھی نظر حیران کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب، جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خار، موج مستر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب، رات کے افسوں سے طائر آشیانوں میں اسیر، انجم کم ذوق گرفتار تلسم مہتاب، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پیکے جہاں پیما خضر، جس کی پیری میں ہے مانندے سحر رنگ شباب، کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل، چشم دل وا ہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب، دل میں یہ سن کر بپا ہنگامہ محشر ہوا، میں شہید جستجو تھا، یوں سخن گستر ہوا۔ اے تیری چشم جہاں بین پر وہ طوفاں آشکار، جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش، کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش۔ زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش۔ ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیری نہ چاک، نوجوان اقوام نو دولت کے ہیں پیرایا پوش۔ گرچہ اسکندر رہا محروم آب زندگی، فطرت اسکندری اب تک ہے گرم ناو نوش۔ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ جواب خضر صحرا نوردی۔ کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، یہ تگا پوئے دمادم زندگی کی ہے دلیل۔ اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل۔ ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، وہ ہزر بے برگ و ساما، وہ سفر بے سنگ و میل، وہ نمود اختر سیماب پا ہنگام صبح، یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل۔ وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں بین خلیل۔ اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، اہل ایمان جس طرح جنت میں گرد سلسبیل۔ تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، اور آبادی میں تو زنجیری کشت و نخیل۔ پختہ تر ہے گردش پیہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ زندگی برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے، زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشا و سنگ گراں ہے زندگی۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ریاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک امبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ زندگی کی قوت پنہاں کو کر دے آشکار، تا یہ چنگاری فروغ جاویداں پیدا کرے۔ خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، تا بدخشاں پھر وہی لالے گراں پیدا کرے۔ سوئے گردوں نالہ شبگیر کا بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنا رازداں پیدا کرے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔